नमिला गणपती sare ma ma re ma pa pa ma pa ni pa ni sa pa ni sa pa ni sa pa ni sa sa pa ni sa pa ni sa pa ni sa sa pa ni sa pa ni sa pa ni sa tu ka ma ne ma ta pita guru ban sa sa ni pa ni ni pa ma pa pa ma re ma ma re sa sa ni pa ni ni pa ma pa pa ma re ma ma re sa sa ni pa ni ni pa ma pa pa ma re ma ma re re re ma ma pa pa ni sa re re ma ma pa pa ni sa Dere mama papa dini sa tuka mani mata Kita guru bandu Bisa re mare mare sa re ma pa ni pa ni pa ma pa ni sa ra sa ra sa Bisa re mare mare sa re ma pa ni pa ni pa ma pa ni sa ra sa ra sa Sa ni pa mare sa ni sa sa ni pa mare sa ni Bisa re ma pa ni sa ni sa Bisa re ma pa ni sa ni sa Bisa re ma pa ni sa ni sa tuka mani mata Mama papa ni sa sa tu ka mane mata